Wchodzicie do punktu Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 marca, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Premier ostro krytykuje deputowanych PiS-u. W Europarlamencie głosowali przeciwko rezolucji o tarczy wschód. Białorusin podejrzany o podpalenie marketu w Warszawie. Prokuratura informuje, że działał na zlecenie wywiadu Rosji. Fabryka sztucznej inteligencji powstania w Poznaniu. Kłótnie o głosowanie polskich deputowanych w Parlamencie Europejskim. Chodzi o rezolucję uznającą tarczę wschód za flagowy unijny projekt wzmacniający bezpieczeństwo, co otwiera drogę do europejskiego dofinansowania. Tylko poplecznicy Rosji zagłosowali przeciw, w tym PiS. Koniec złudzeń, napisał premier Donald Tusk w mediach społecznościowych. Wpisanie tarczy wschód do rezolucji Europarlamentu deputowany Michał Szczerba z PO nazywa historyczną chwilą. Inicjatywy polskiej prezydencji są wpisywane, są realizowane, a co najważniejsze, będą na to środki finansowe, więc można powiedzieć, że to jest dobry dzień dla Polski, dobry dzień dla polskiego bezpieczeństwa. Zrobiliśmy ten ważny krok, który musi mieć swoją kontynuację. Rezolucja w tej sprawie uzyskała poparcie większości grup politycznych. Europosłowie PiS-u poinformowali, że poparli poprawkę dotyczącą tarczy wschód, ale zagłosowali przeciwko całej rezolucji. Tłumaczyli, że sprzeciwiają się oddaniu unijnym instytucjom zbyt wiele kompetencji w dziedzinie obronności kosztem państw narodowych. Podpalenie marketu budowlanego w Warszawie na zlecenie obcego wywiadu. Taki zarzut usłyszał obywatel Białorusi Stepan K. To pierwszy raz, kiedy prokuratura otwarcie informuje, że podejrzany działał na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej. Chodzi o podpalenie wiosną ubiegłego roku marketu budowlanego przy Radzie Miejskiej w Warszawie. Część budynku spłonęła. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak przekazał, że mężczyzna jest w areszcie w związku z inną sprawą dotyczącą działań dywersyjnych. W tamtym dolnośląskim postępowaniu Stepan K. ma 6 zarzutów. Dotyczą one m.in. działania w tej zorganizowanej grupie przestępczej, ale również właśnie organizowania w Polsce, czyli on był tym organizatorem, aktów sabotażu na rzecz obcego wywiadu, w tym poprzez werbunek innych osób, które miałyby to wykonać. Stepanowi K. grozi od 10 lat więzienia do dożywocia. Rząd pracuje nad zmianami w przepisach o mobbingu. Prawna definicja zostanie uproszczona. Jej podstawą ma być stwierdzenie, że to uporczywe nękanie pracownika. Główny inspektor pracy Marcin Stanecki przyznaje, że teraz definicja mobbingu jest zbyt skomplikowana. Co 20 sprawa z zakresu mobbingu kończy się pozytywnie dla pracownika. W roku 2022 wpłynęło 178 spraw, a korzystnie dla pracownika zakończyła się jedna. Słownie jedna. No to oznacza, że rzeczywiście udowodnienie tego mobbingu prawie graniczy z cudem. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają analizy zgłoszonych uwag. Polska otrzyma dofinansowanie z Brukseli na budowę fabryki sztucznej inteligencji. Komisja Europejska pozytywnie rozpatrzyła wniosek w tej sprawie. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe dostanie około 50 milionów euro ze wspólnotowej kasy. Drugie tyle wyłoży rząd w Warszawie. Oprócz Polski fabryki sztucznej inteligencji powstaną także w Austrii, Bułgarii, we Francji, w Niemczech i w Słowenii. Łączne wsparcie krajowe i europejskie wyniesie 485 milionów euro. Fabryki w 6 krajach będą ze sobą powiązane, by usprawnić pracę naukowców i firm. Komisja Europejska poinformowała, że poznańska fabryka sztucznej inteligencji ma koncentrować się na takich sektorach jak zdrowie, cyberbezpieczeństwo, kosmos, rolnictwo czy zmiany klimatyczne. Beata Płomecka, Polskie Radio. Radio Bruksela. Najstarsza polska pirania znalazła się w śmiertelnej pułapce. Kasia z Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu straciła dom. 40-latka przebywa w tej chwili w pojemniku tymczasowym, po tym jak z niewyjaśnionych przyczyn pękło dno jej akwarium. Wyciek zauważył pracownik, który rano przyszedł do muzeum. W akwarium było wtedy już tylko pół zbiornika wody. Mówi Wojciech Basałygo ze Świnoujskiego Magistratu. Podjęto wtedy decyzję o wezwaniu strażaków. Na nich zawsze można liczyć i tym razem pomogli naszej piranii Kasi. A to była szybka akcja, mówi starszy kapitan Paweł Piorun. Działania polegały na przepompowaniu wody do mobilnego zbiornika i przeniesieniu okazu. Pirania po przeprowadzce czuje się dobrze. Katarzyna przyjmuje regularne pokarmy. Zdradzę taką tajemnicę. Nasza 40-latka nie ma już zębów i musi dostawać specjalny pokarm dla ryb. Smakołykiem są banany. Pirania ze Świnoujścia jest wyjątkowym, bo najstarszym okazem w Polsce. Rafał Molenda, Polskie Radio. Nowe akwarium dla Kasi powinno być gotowe w ciągu 2 tygodni. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy i Dariusz Urbanowicz. Znamy już czołową ósemkę, siódemkę europejskich klubów piłkarskich w tym sezonie. Do wyłonionych wczoraj ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów UEFA, Barcelony, PSG, Bayernu i Interu, dziś dołączyły Borussia po zwycięstwie 2-1 z Lille oraz w wieczornej sesji Arsenal po remisie z PSV 2-2. W pierwszym meczu, przypomnę, było 7-1 oraz Aston Villa, która po dwakroć ograła klub Brugge 3-0. W szlagierowych derbach Madrytu dogrywka przed tygodniem 2-1 dla Realu, dziś 1-0 dla Atletico i to jedyna bramka Gallaghera w 30 sekundzie. No i tak jak mówię, trwa dogrywka, 97 minuta, na razie bez rozstrzygnięcia. A teraz sukces młodych polskich zapaśniczek. Daniela Tkaczuk została wicemistrzynią Europy do lat 23 w wadze 72 kg. W Tiranie reprezentantka Polski przegrała w finale ze startującą pod neutralną flagą Krystyną Barczykową 3-4. W kategorii 62 kg brąz wywalczyła Alicja Nowosad, a wcześniej medale wywalczyły też Natalia Walczak i Karolina Domaszuk. Poznaliśmy skromny ilościowo skład reprezentacji Polski na halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. Do nankinu polecą Ewa Swoboda na 60 metrów, Justyna Ersetic, Święty Ersetic 400 metrów, Anna Wielgosz 800, płotkarka Pija Skrzyszowska, Anna Matuszewicz w skoku w dal, Paulina Ligarska w pięcioboju oraz Patryk Sieracki na 800, płotkarze Krzysztof Kilian i Jakub Szymański, a także kulomet Konrad Bukowiecki. Czempionat rozpocznie się 21 marca. Jutro na olimpijskim owalu w Hamar w Norwegii rozpoczną się Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie szybkim. W czwartkowym programie między innymi drużynowe wyścigi sprinterek. W tym sezonie formą błyszczała Kaja Ziomek Nogal. Czujemy się pewnie, jesteśmy faworytkami tak naprawdę tutaj, ale nie chcemy na siebie narzucać tej presji i jest fajnie, bo jeśli chodzi o konkurencje drużynowe, to jest dużo łatwiej. Ten jakby stres dzieli się na wszystkie i atmosfera jest dużo lżejsza. Podejść do tego startu jest znacznie łatwiej niż do biegów indywidualnych i myślę, że to jest taka trochę nasza siła właśnie. Oprócz sprintu drużynowego kobiet jutro w programie też długie dystanse 3000 metrów pań i 5000 mężczyzn. Na ćwierćfinałowe rewanże muszą liczyć też siatkarze Jastrzębskiego Węgla po wyjazdowej porażce z Olympiakosem Pireus 2-3 i PGE Projekt Warszawa, który uległ Halkbankowi Ankara 1-3. To oczywiście Liga Mistrzów, bo nie ma już polskich klubów w siatkarskiej Lidze Mistrzyń. Zarówno Budowlane Łódź, jak i Deweloper z Rzeszów przegrały w ćwierćfinałach z włoskimi klubami. Odpowiednio Budowlane Stawino Delbene z Candici, a Rysice z Imoko Conegliano. W dwóch meczach nasze panie nie ugrały ani seta. Na poprawę humorów Bogdanka Luk Lublin pokonał Kucinę Lubę Civitanowa 3-1 w pierwszym meczu finałowym Pucharu Challenge. Rewanż za tydzień we Włoszech. Jutro załamanie pogody. Czwartek niemal wszędzie pochmurny. Na południu może intensywnie padać deszcz, na Pomorzu deszcz ze śniegiem. Ochłodzi się jutro od 3-4 stopni na Pomorzu do 15 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór, ale może też dzień dobry, bo nie wiadomo, kto poza anteną Trójki, na której bardzo gorąco witam, będzie słuchał naszego spotkania w paśmie Ludzie. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i zapraszam na spotkanie z wyjątkową osobą, bez której program Trzeci Polskiego Radia nie byłby takim programem. To mówię bez żadnej kokieterii i zupełnie na serio. Chociaż wiem, że podczas naszego dzisiejszego spotkania może się wydarzyć wszystko i mam nadzieję, że też nie zabraknie różnych humorystycznych sytuacji. Naprzeciwko mnie Barbara Marcinik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To może rzeczywiście dzień dobry. Tak, bo za godzinę powiedziałabym dobry wieczór, no to teraz w zasadzie jeszcze jest tamten dzień. Zwłaszcza, że żyjemy w tym świecie, w którym ten nasz głos, jak kiedyś dawno temu, stojąc przed możliwością zarejestrowania głosu po raz pierwszy, marszałek Piłsudski tak się zadziwiał. Pamiętasz to nagranie? Jedno z najstarszych, prawda? Tak. On tak się dziwił, że gdzieś kiedyś ktoś będzie słuchał i teraz jest dokładnie ten sam przypadek. Mówimy na antenie radiowej Trójki, ale równie dobrze w dowolnym momencie ktoś może chcieć się z nami spotkać. I właśnie o tym chciałabym z tobą dzisiaj porozmawiać, jeżeli pozwolisz. Bardzo o tej miło. Ochocie na spotkania, na spotykanie ludzi, zachęcanie ich i sprawianie, że entuzjazmują się kulturą, literaturą, teatrem, bo z tego oczywiście nasi słuchacze Trójkowi doskonale cię znają, ale też chciałabym cię namówić w związku z tym, że w paśmie ludzie i w tych naszych spotkaniach często jednak to, co prywatne, miesza się z tym, co zawodowe, a może po prostu są to nierozerwalne przestrzenie, żebyś nas trochę też wpuściła tam, gdzie na co dzień nie zaglądamy, czyli do swojej takiej prywatności. I od razu mam takie pytanie, ponieważ od 1985 roku, co zresztą bardzo pięknie i poetycko opisałaś na stronie Trójki, jesteś związana z tą konkretną stacją radiową. Ale przecież to nie był rok, w którym zaczęło się twoje życie, twoja świadomość, twoje myślenie o tym, jak ma wyglądać życie. Czy ten rok 1985 był realizacją planów, czy był kompletnym przypadkiem? A jak myślisz, czy moment, w którym człowiek zakochuje się, jest realizacją planów, czy przypadkiem? Otóż ja zakochałam się. Zakochałam się w Trójce. Nie, że w Trójce, w tym miejscu zakochałam się w kimś, tylko w tej pani. Zrozumiałe to jest. Tak, oczywiście. No, Trójka jest kobietą. Ale zakochałaś się jako słuchaczka wcześniej? Mhm. Zakochałaś się tak? Tak. Ja po prostu słuchałam radia i to głównie w nocy, bo pisałam wtedy pewną pracę, której nie dokończyłam do dzisiaj. Nigdy nie jest za późno, jak miewają niektórzy. Czyli doktorat jeszcze czeka, tak? Na dokończenie? Nie wiem, czy on jeszcze czeka na mnie, ale no, zobaczymy, jak to jest. Tym razem z mężczyznami naturalnie. W każdym razie ta kobieta pozostała w moim życiu do dzisiaj. Czyli jak długi mamy staż? Tak, 40 okrągłych lat. Tak, to jest wspaniały jubileuszowy rok dla ciebie bezsprzecznie. Ale powiedz jeszcze, o czym pisałaś? Co to były za rejony? Co cię wtedy tak interesowało i z czym wiązałaś w planach swoje życie, zanim okazało się, że oszalałaś z miłości? No właśnie, napisałam o... Nie, to jest tak nudne, że... No to powiedz to szybko po prostu. Z tego powodu też dobrze, że jeszcze tego doktoratu nie zrealizowałam. Mianowicie tworzyłam monografię takiego periodyku z dwudziestolecia międzywojennego, który nazywał się Marchołt. I to było naprawdę nudne. Bardzo przepraszam, panie profesorze. Ale to nie koniec historii. To znaczy nie udaje, że wiem, nie wiem, o czym był Marchołt. Ja już to też nie wiem teraz. Aha, dobrze, rozumiem. Mimo, że fiszki jeszcze tam gdzieś leżą. Nie mam odwagi ich wyrzucić, nie wiem dlaczego, ale to nie o to chodzi. O to chodzi, że jak przyszłam do Trójki, to zakochałam się z kolei, bo ja jestem potwornie kochliwa. Tak naprawdę, to jest no, taka moja cecha osobnicza. Zakochałam się w Miłoszu. Wtedy jeszcze nie wolno było o nim mówić ani słuchać. I postanowiłam napisać pracę doktorską na temat eseistyki, ładnie akcentujemy, Czesława Miłosza. Czyli nie o poezji, tylko o takich właśnie dziwnych tworach literackich. Tam były widzenia nad Zatoką San Francisco i tym podobne wspaniałe teksty. I mój profesor, mój promotor zgodził się, tylko że ja go zdradziłam. Zdradziłam go właśnie, przepraszam, cały czas to jest taka kategoria... Miłosna, romansowa, no, zdecydowanie tak. Jest ero, tak, prawda? Tak, to ciągnie trochę w stronę tych emocji, ale ja jednak też idąc za tropem tego, co ty napisałaś o sobie samej, tutaj jeszcze dołożę zdanie, bo muszę powiedzieć, że twoja notka biograficzna na stronach radiowych naprawdę jest jedną z bardziej fascynujących. Moim zdaniem to jest wstęp do jakiegoś serialu, bo każde zdanie właściwie otwiera nowe wątki. Więc dziękuję. O tym przyjściu do radia napisałaś, że nowy duch wstąpił w nowe ciało, poddawane dotąd surowej ascezie. I o to właśnie chciałam dopytać. Nie dość, że pisałaś doktorat i jak rozumiem chciałaś zmienić temat, to jeszcze sama o sobie po latach napisałaś, że no, to było jakieś takie ascetyczne życie, że dopiero tutaj coś takiego się zdarzyło, że opisujesz to jako rozkwitanie i nabieranie kształtów. Jak każda kobieta zakochana, no po prostu musiałam się zmienić, ale rzeczywiście to nie były najmilsze lata, wczesne 80. Ja zaczęłam pisać po stanie wojennym. No było biednie i właściwie nie koncentrowałam się na tym, na przyjemnościach życiowych, tylko właśnie postanowiłam wziąć to życie w swoje ręce i rozglądać się. Ja to widzę tak, że ty siedzisz w jakimś pokoiku, czy też w jakimś mieszkaniu i po prostu cały czas czytasz, piszesz. Nocami tego radia jeszcze nasłuchujesz dodatkowo, tak? Tak, ono mnie budziło. No bo czyli jednak... nie sport, nie bieganie po lasach, nie, zbieranie... No wtedy to jeszcze takich rzeczy... Nie było sportu, tak? Nie było jeszcze... Nie, ale nie było modne bieganie. Okay. Teraz chodzę i jestem mistrzynią chodziarstwa, natomiast wtedy nie, głównie siedziałam i słuchałam, albo pisałam, albo czytałam. I to była no właściwie asceza, bo życia towarzyskiego po stanie wojennym nie było. Jakiś taki był problem. No wiadomo, były przecież telefony wyłączone. Jeszcze wtedy nie było komórek, tych małych telefoników, tak. Ja akurat miałam telefon, no ale co z tego, że? Siedziałam w swoim mieszkaniu, w swoim pokoju. Przeszkadzałam sąsiadom, którzy skarżyli się, że... Żyjesz nocą. Tak, że słyszą, że jakieś zmywanie naczyń. No ja sobie sam jakąś kawę pewnie gotowałam z mlekiem czy coś, no ale to było słychać, bo to niosło w takim budynku, którym niesie zazwyczaj, niesie do dzisiaj. No i już, no i więc to życie było potwornie smutne, potwornie samotne, bo trzeba było się skoncentrować. I kiedy wpadłam do tego ula, do tego miejsca, o którym zamarzyłam pewnego razu, no to zrozumiałam, że życie jest gdzie indziej. Okazało się, że prawdziwe życie jest tutaj, nie tam, poza Myśliwiecką, zresztą też na Powiślu, no ale to już jest taki dodatek. No nie będziemy zdradzać dokładnie, gdzie mieszkałaś. I mieszkam nadal. I gdzie mieszkasz nadal. Ale rzeczywiście i to trochę się rymuje z tymi naszymi takimi najnowszymi wydarzeniami, że jedną z rzeczy, które w tych mrocznych kilku latach historii Trójki skutecznie zlikwidowano, to właśnie to rojenie się, ten ul, ten ruch na korytarzach trójkowych, który tutaj jak w twojej opowieści i w latach 80. i później no, był czymś charakterystycznym. Ze wszystkimi konsekwencjami, bo czasami to było nużące, czasami było ekscytujące, ale właśnie kiedy jest dużo różnych wątków, dużo ciekawych osób, no to oczywiście dzieje się. No i teraz znowu się zaczęło dziać. Jakby to jest oczywiście tylko przypis do twojej historii, ale myślę, że w ogóle, żeby takie medium mogło kwitnąć, to ten ruch i właśnie ten ul i ta wymiana jest niezwykle potrzebna. Ale czy zostałaś przyjęta miło, bo czy czekano na ciebie z otwartymi rękami? Czy to było tak, że przyszłaś do radia, powiedziałaś, bardzo was lubię słuchać i w związku z tym chciałabym u was pracować? Tak to się nie może potoczyć. I tego nie będziemy ukrywać. Ja po prostu miałam pomoc z zewnątrz. Jak to się nazywa teraz? Plecy. Taki... Miałaś plecy, tak? No takie miałam, no takie porządne, bo to była żona, niestety umarła niedawno temu, żona recenzenta mojej pracy magisterskiej. I ja dowiedziałam się, że ona pracuje w Polskim Radiu i zapytałam go, czy jak już napiszę obronie, tak, czy mogłabym spróbować. No, on, ponieważ on bardzo mnie lubił, mam nadzieję, że żyje, tego nie wiem, to wiedziałam, że mi pomoże, że ona wspaniała kobieta, pełna życia i w ogóle otwarta na wszystko i wszystkich, przyjęła mnie. Potem przez lata, no tak terminowałam u niej, to trzeba też wiedzieć, że to jest... Nie działo się to szybko. Nie, że to jest rzemiosło, że ja sobie po tych szczebelkach tam się wspinałam, tu się potykałam, tam się wywracałam. Tak naprawdę nikt mnie nie chciał. No, pani, poleciła mnie pani dyrektor, wicedyrektor ówczesnej, ale to nie znaczy, że ja od razu dostałam pracę. Nie pamiętam, czy pan dyrektor, żyjący jeszcze, serdecznie go pozdrawiam i przepraszam, jeżeli to jest jakoś bolesne dla pana, panie Wiktorze, ale czy pani wicedyrektor, któraś z tych osób zapytała mnie, a co by pani, czy co byś ty, ja już nie byłam taką dziewczynką, no, chciała tutaj robić. No teraz się tego wstydzę. No na przykład kluby Trójki prowadzić, powiedziałam. Bardzo inteligentnie. Ja też to cenię. Są tutaj takie osoby, które właśnie przychodzą i mówią i od razu wymieniają nazwę jakiejś takiej audycji, do której rzeczywiście należałoby się trochę, powiedziałabym, przygotować ja w doświadczeniu. Ja zrozumiałam reakcję. To była bardzo kulturalna, bardzo grzeczna, prawda? Państwo pokiwali głowami ze zrozumieniem. No tak, no tak. I szukali jakiejś odpowiedzi, ale była, no super. Po prostu w dziesiątkę. A czy masz już kartę mikrofonową? No troszkę zmyśliłam, bo to trzeba ubarwiać swoje życie. W każdym razie dowiedziałam się, że żeby móc prowadzić audycję na żywo, trzeba mieć kartę mikrofonową. Czyli zdać egzamin. I to na kartę kategorii takiej najwyższej. S. Tak, wtedy to, nie wiem, czy tak jest dzisiaj, ale to było tak. No nie mam, to ja w ogóle nie wiem, co to jest karta. Potem dowiedziałam się, co to znaczy mieć tę kartę i na czym polega ten egzamin. Nie chcę nikogo straszyć, może dzisiaj jest inaczej, ale nie był on łatwy. Tylko, że ja byłam bardzo pokorna na tej swojej drabince rzemieślniczej i zdawałam na kartę kategorii R chyba, czyli że wolno mi nagrywać. Nagrywać własny głos w rozmowie z kimś. Taka specjalna karta mówiąca, pani Barbara Marcinik ma prawo nagrywać swój głos. Tak. A dopiero później, jak już okazało się, że umiem, to po roku zaproszono mnie, czy nie chciałabym wyżej. No i wtedy udało się. Dobrze. To zostawmy. W każdym razie nie dostałam tego klubu Trójki myślę, że czekałam na pierwszy klub Trójki jakieś 10 lat i nigdy go nie prowadziłam w sensie systematycznym, tylko no, tak zwane wydania specjalne i to wystarczyło. A jakie było pytanie? A pytanie było takie, które zrodziło się w mojej głowie w międzyczasie, zaraz wrócę do tego, które było u podstaw twojej opowieści, bo przypominając relację z tą panią, która pomogła ci i czy zwracała się do ciebie na ty, czy na pani, nie pamiętasz, to właśnie zbierając różne pytania od naszych kolegów i koleżanek tutaj w radiu na twój temat, czego chcieliby się dowiedzieć, uwaga, uwaga, jedno z takich najbardziej najczęściej powtarzających się brzmiało: jaka jest zasada, albo z kim i w jakim trybie przechodzisz na ty? Bo rzeczywiście tak jest, że to nie jest wcale oczywiste, że ty od razu w dniu przedstawienia się nowemu i nowej pracownicy przechodzisz z nią na ty w taki sposób, jak dzisiaj wiele osób po prostu skraca dystans. No nie przechodzę. Absolutnie nie przechodzę i to nie tylko z osobami, które są młodsze ode mnie. No, przede wszystkim ze starszymi naturalnie i czekam, aż one według starych zasad savoir vivre to uczynią. Więc ja teraz pytam w imieniu tych młodszych, czy jaka jest ta zasada właśnie, czy to musi, to jest kwestia poznania, sprawdzenia się w boju, raczej może jakiegoś tak. czasu? Raczej tak, ale no, zdarzało się, że ktoś powiedział: Baszko, no bo mam pseudonim prawda, radiowy. Pani Baszko, czy pani może do mnie nie zwracać się per pan, tak, bo chodziło o mężczyznę, więc ja bardzo proszę. Jak mówię, no to może w dwie strony, tylko zastrzegłam, żeby nie mówił do mnie Barbaro, Basieńko, czy jakoś tak, tylko Baszko. I przedstawiłam mu się, jestem Baszka. No, czyli więc właściwie podaliśmy, teraz praktyczną podałyśmy metodę. Po prostu trzeba podejść do ciebie i w pewnym sensie tak zaczarować, żeby wyszło na to, że Baszka Adam, Baszka Maria, Baszka Wojtek. Trochę oczywiście żartobliwie do tego podchodzę, bo myślę, że to jest dla nas też taka część czegoś pięknego, co się z tobą wiąże. Takich zasad, o których już dzisiaj mało kto pamięta i myślę, że oczywiście nie wszystko, co kiedyś było, nadal powinno obowiązywać, ale właśnie te dotyczące pewnego takiego szacunku w relacjach i że jednak mamy prawo wpływać na to, jak te relacje się układają, to jest taki wątek bardzo intrygujący. To pytanie, które ci zadałam wtedy i o którego przypomnienie prosiłaś, dotyczyło właśnie tego, tak naprawdę prowadziło do tego, kiedy poczułaś, że jesteś częścią radia, bo wiem, że rzeczywiście najpierw nagrywałaś, miałaś takie zadania, które nie wiązały się z wchodzeniem na antenie, ale odwołując się znowu do tej notki na naszej stronie, jest tam taka romantyczna wersja, tajemnicza też troszeczkę, ale to się łączy z romantyzmem, że nakrył cię ówczesny redaktor, kierownik redakcji muzycznej. Czy to był Paweł Sztompkę? To był Paweł Sztompkę. Na tym, że ty właśnie do mikrofonu swobodnie całkiem się wypowiadasz i to nakrycie cię na gorącym uczynku, chociaż właściwie to nie było na antenie na żywo, tylko on cię nakrył na tym, jak mówisz, spowodowało, że zaczęłaś właśnie prowadzić audycję na żywo. Co no, zawsze jest takim, myślę, najważniejszym sprawdzianem dla nas radiowców. Tak, to był rok 87. Paweł Sztompkę rzeczywiście wrzucił mnie na głęboką wodę. Ale powiedz o tym nakryciu, jak to cię nakrył? No, chodziłaś po radiu i zaszywałaś się w kącikach i mówiłaś do mikrofonu. Jak mógł cię nakryć? No? Nie, no pewnie słyszał, jak rozmawiałam z nim, bo ja to jest mój pierwszy przyjaciel. Mam nadzieję, że mogę używać nadal czasu teraźniejszego. Pierwszy przyjaciel, zawsze przyjaźniłam się z ludźmi z redakcji muzycznej. Jakoś łatwiej nawiązywałam z nimi kontakt niż z tymi z mojej późniejszej macierzystej redakcji. Ale na razie rzeczywiście byłam związana z muzyczną i tam pozostały moje przyjaźnie. No, musiał słyszeć, jak rozmawiamy, a może ja powiedziałam, że może kiedyś, może nareszcie. I on powiedział: dobra, siadasz, Paszka, poprowadzisz audycję od pierwszej chyba do, nie, od północy do pierwszej. I to, nie wiem, mogę mylić, ale to nie ma znaczenia. I to się nazywa Między Dniem a Snem. Ja mówię, no wiem, oczywiście jest taka audycja. I poprowadzisz audycję muzyczną. Proszę Państwa, to było inne radio. To było kompletnie inne. To nie tu, gdzie teraz siedzimy. To było w tej części, której Państwo pewnie nawet sobie nie wyobrażają, bo jej właściwie już nie ma. Tam jest teraz radio dla Ciebie i tam było mnóstwo takich pokoi w Amfiladzie i na jednym końcu było maleńkie studyjko, a na drugim końcu był realizator. Pomiędzy jeszcze nie było kontaktu w ogóle, tak? Wzrokowego? No, był jakiś tam daleko pan, zazwyczaj pan, ale może i pani. A tu człowiek siedział w takiej klitce, co więcej, robił te rzeczy, które no właściwie są charakterystyczne dla radia prywatnego. Sam się realizował poniekąd, bo ja musiałam na takiej potwornej skrzynce odnaleźć miejsce. Baszka cały czas pokazuje, szkoda, że tego nie widzę. I zarówno to takie spętanie i tą samotność w wąskim, malutkim studyjku, jak i teraz realizowanie. Palce chodzą po wyimaginowanej konsolecie czy jakimś pudełku, tak? Ja muszę nacisnąć antena, czyli sama siebie wpuścić. I mówić potem? To jeszcze pół biedy. Mówić oczywiście samemu, mówić. Ale później trzeba to zamknąć, żeby grała muzyka. Żeby była muzyka, nie ja. Więc to było piekło, bo nie było ćwiczenia. Ja po prostu usiadłam, tak jak Paweł mnie wrzucił i w tej głębokiej wodzie pływałam, dusząc się, po prostu bojąc się tak strasznie jak nigdy niczego. Słuchajcie, jak po raz pierwszy zobaczyłam światełko, no, tego się nie da przećwiczyć. No, nagranie to nagranie, tak jak teraz. Jak zobaczyłam to światełko, zakręciło mi się w głowie. Ono się zaświeciło wtedy, kiedy ja sobie pozwoliłam na to, tak? Czyli włączyłam ten... Decydowałaś. Tak. Mhm. I no piękne... Ja to gdzieś opisałam, takie bardzo literackie skojarzenie. Kordian na Mont Blanc musiał to samo czuć. I tak zobaczyłam takie miliony pod moimi stopami, tę kulę ziemską, która mnie słucha. I ja tak... naprawdę trząsł się ten głos. To było straszne i to była najgorsza audycja w ogóle w historii polskiego radia. To było straszne, bo też grałam muzykę nieswoją, bo ja jeszcze nie umiałam jeszcze swojej, nie znałam, tylko taką, jaką mój drugi mistrz, czyli Piotr Kaczkowski. Zwany Kaczorem, wyrwało się, tak, tak chciałaś właśnie powiedzieć. No tak, oczywiście. To ten drugi mój przyjaciel z redakcji muzycznej. Więc coś pamiętam, że wybrałam sobie na tę noc muzykę spod skrzydeł 4AD. No wiadomo. Wytwórnia kultowa, tak, tak, do tej tak, pory wtedy, ważna wtedy dla... Wtedy jak tak. ważna, prawda? Więc ja to grałam i się unosiłam nad tym, a byłam takim nieudolnym kaczorem w spódnicy. No to było straszne, więc to lata trwało, kiedy ja z tej... Spotkanie z Baszką Marcinik. Nieudolny kaczor w spódnicy. Mamy gotowy tytuł dla tego podcastu. Między dniem a snem ta audycja teraz, można powiedzieć, po prostu ma inny tytuł. Trójka pod księżycem. Nie jest pasmem, tylko właśnie ten szyld zachowany jest dla twoich wieczornych, nocnych spotkań ze słuchaczami i słuchaczkami. Ale wiesz, skoro widzę, że tak się otworzyłaś w kontekście wspomnień radiowych, to czuję, wyczuwam szansę tutaj na to, żeby też wejść nieco głębiej, bo to mieszkanie w Warszawie i to, że miałaś właśnie tę wizję siebie jako osoby naukowo oddającej się bardzo poważnym, ale jednak wąskim, zdecydowanie węższym niż promowanie kultury w radiu zagadnieniom, no to jest jakiś dalszy etap. A skąd się wzięłaś w ogóle? Jaki był twój dom? Czy w nim też było radio? Czy to z domu wyniosłaś to zainteresowanie literaturą i teatrem? Czy w ogóle tą taką umiejętność oddania się jakiejś pasji? Bo teraz myślę, że opowieść o tobie pracującej w radiu bardzo przypominałaby tę opowieść o pisaniu pracy naukowej. Też poświęcasz temu bardzo dużo czasu. Myślę, że gdyby świat ci nie przypominał, to mogłabyś żyć tylko pijąc kawę i skupiając się na tym, żeby perfekcyjnie zmontować kolejny odcinek powieści. Ale co było właśnie wtedy? Jakby, skąd ty się wzięłaś taka? Skupiona na pracy, skupiona na literaturze. Co jest twoim paliwem? Co jest twoim... darem z samego początku? Kim byli twoi rodzice? Skąd jesteś? Ale zacznę od anegdotki. Bo ja mam wielką pokusę, żeby żartować. Błagam. Żartujmy jak najwięcej. Miejmy ten dystans. Ja też nienawidzę, prawda? Jak ktoś jest bardzo sztywny. Uważaj, tak. uważaj. Kto był? Kaczor w spódnicy. Dobra, to teraz będzie brzydkie kaczątko. Bo ja też w rodzinie z kolei byłam poniekąd brzydkim kaczątkiem. Jedynaczką, rozpieszczoną. Więc to nie o to chodzi, że mnie ktoś źle traktował. Tylko, że to rodzina... ścisłych umysłów. Inżynierowie, lekarze, prawnicy, psychologowie, no i tak dalej. Ja jestem jedyną, właściwie taką, no powiedzmy z krwi i kości, nie wiem skąd ta krew i ta kość, tak? Humanistką, także teraz też ja nie mam kontaktu z rodziną, bo nikt w zasadzie nie zajmuje się tym, czym ja zajmuję się. Nie słuchają radia, ani muzyki, no w każdym razie nie widzę jakby możliwości, żeby nawiązać taki interesujący kontakt z moimi członkami mojej dużej rodziny w Warszawie, którą serdecznie pozdrawiam, nie wiem, czy słuchają. Jeden kuzyn na pewno przez długie lata, tak. Natomiast chodzi o to, że ja to miałam... To brzydkie kaczątko. To... Kaczątko mi... chciało na początku studiować medycynę, oczywiście, mając 10 lat. Mama, nieżyjąca już bardzo długo, wybiła mi to z głowy skutecznie, ponieważ wie, jaka jest cena, którą płaci kobieta, która jest lekarzem. W tamtych czasach to było jeszcze trudniejsze. Ona pracowała w sanatorium, dlatego ja się urodziłam w Bielsku-Białej, bo ona tam dostała pracę, a nie tutaj. No tak, to były też takie czasy, kiedy oddelegowywano, prawda, do konkretnego miejsca i właściwie nie miała na to wpływu. Czyli twoja mama była oddelegowana do sanatorium w Bielsku-Białej i ty tam się urodziłaś. Znaczy, wcześniej oddelegowana gdzieś na Śląsk, w szpitalu, a później jak zrobiła specjalizację, była fizjopediatrą, czy tam pulmonologiem dziecięcym, tak najkrócej, no to właśnie dostała pracę w sanatorium w Jaworzu Kołobielska, tam gdzie przez lata mieszkał Wiesław Dymny, to pamiętam, bo z Anią Dymną tam podróżowałam. Ale mama, no wyjaśniłam, na czym polega medycyna, ale też wyjaśniłam, jakie egzaminy trzeba zdawać. A ja byłam bardzo słabiutka z fizyki, chemii, biologii oraz matematyki. No to byłam świetna z języka polskiego, nie wiadomo po kim, bo nikogo w rodzinie, że tak powiem, z tej branży nie znam. No i tyle. Tata był inżynierem, mama lekarką. No i już. No i tak się jakoś wyrodziłam. I dlatego żartuję, że jestem brzydkim kaczątkiem w rodzinie, no bo tak ludzie patrzą w tej rodzinie na mnie. No taka trochę dziwaczka. Ale spędzałaś dzieciństwo właśnie tam, gdzie mama pracowała, tam, gdzie rodzice pracowali? Tak, tak. No oczywiście do czasu studiów mieszkałam w Bielsku-Białej po prostu. I chodziłam w góry, jeździłam na nartach, proszę państwa. Wywróciłam się raz podczas slalomu giganta. Przepraszam, podczas czego brałaś udział w zawodach slalomu giganta? Tak, no taki mini, no bo ja byłam młoda wtedy bardzo. No to slalom gigant czy slalom mini? Ustalamy, bo to są dwie... No dla mnie to był gigant. Okay. I on się gigantycznie zakończył, ponieważ to był już marzec zresztą. Czyli zakończył, tak długo jechałaś, że już nie było śniegu. Nie, właśnie nie. Właśnie była taka krupa. Okej. Okay. I ja się przewróciłam, bo odpiłam się narta, bo wtedy były narty przypinane paskami. Takimi. Do butów? Tak. Ja zresztą na lewą nogę chyba założyłam i buty i narty. To nie wymaga komentarzy. W każdym razie wywróciłam się i z jedną nartą zjechałam na twarzy. Zakończyłam tak mój slalom. Znowu tego niestety nie widać w radiu, ale znowu to jest jakaś figura, która mogłaby to była moja służyć noga. Za ilustrację. Noga wyżej niż głowa, tak. To straszne. No nic, no, w każdym razie tam mieszkałam, potem na studia przeniosłam się tam, gdzie studiować można. No już. Ten taki delikatny dźwięk ambientowy, który być może słychać od czasu do czasu, to są bransoletki, które... Tak, ja też mam. Ja mam koronki. Obie mamy bransoletki, więc obie zaprzeczamy temu, że powinnyśmy z dbałością podchodzić, albo inaczej. Jest to właśnie przestrzeń, którą buduje nasze ciało i dzięki temu... Tak. Ta przestrzeń jest słyszalna. Nie jesteśmy jednowymiarowe, tylko dodajemy więcej wymiarów. A mogę anegdotkę? No dawaj, ale już teraz się pogubiłam, czy to będzie o sporcie, o brzydkim kaczątku? Nie, no wróćmy. Do kaczora w spódnicy? Nie, też nie. No poniekąd. Skąd Baszka? No nikt nie pyta mnie o to, skąd Baszka. Skąd Baszka? Baszko, jak zostałaś Baszką? Po prostu byłam pod ogromnym wrażeniem Nocy i Dni Marii Dąbrowskiej, a tam występowała Barbara, do której zwracał się w chwilach słabości i czułości Bogumił Perbaszko. I ja sobie się świetnie, nie będę Barbarą Marcinik, ile razy R można powtarzać na antenie. Baszka. I to jest naprawdę łatwiejsze, proszę państwa. Ale dobra, no i koniec. Baszka, ludzie się jakoś tam przyzwyczaili, ale to chcę powiedzieć o jednej takiej przygódce, takiej przygodzie związanej z tą moją frywolnością imienną, czy raczej z tą ksywką, czy jak to nazwać, pseudonimem. Otóż otrzymałam paczkę. Paczkę w pudełko oczywiście, bo tam w środku były książki, prawdopodobnie albo płyty i na tym była, na tej takiej twardej powierzchni była taka tabliczka, tak? Imię, nazwisko, adres. Prawie wszystko się zgadzało. Poza imieniem i nazwiskiem, bo to było szanowny pan Marcin Baszka. I mam ją do dzisiaj, ja ją kocham. Marcin, to już Baszko, kontynuujmy w takim razie. Marcin kolejny mój przyjaciel muzyczny, więc też pozdrawiam. Pozdrawiamy Marcina Kydryńskiego, będę tutaj odszyfrowywała, jeżeli taka konieczność w ogóle zachodzi, ale to tak tylko dla porządku. Słuchaj, myślę, że to jest w ogóle bardzo też ciekawy wątek kiedyś do zbadania, jak bardzo różnych ludzi radio przyciąga i jak bardzo różnych ludzi potrzebuje, tak też bym powiedziała, bo zdecydowanie to nie jest przestrzeń, do której można się nauczyć, na przykład idąc na studia dziennikarskie po których wyjdzie się gotowym radiowcem? Nie. Radio jako medium potrzebuje właśnie osób, które się przewróciły gdzieś na krupie, jeżdżąc jako dzieci w pobliżu Bielska Białej. Ludzi, którzy wydawało im się, że będą spędzać całe dnie na wykopaliskach archeologicznych. Ludzi, którzy tak jak ja myśleli, że nie ma nic ważniejszego od teatru. I każdy właściwie z nas pracujących tutaj w Trójce ma taką przygodę, ale rzadko kiedy ona się wiąże z przygotowaniem do bycia dziennikarzem radiowym. Raczej właśnie te nasze wszystkie pozbierane wcześniej rzeczy procentują potem i wykorzystujemy je w tej radiowej pracy. Czy po tych 40 latach, które minęły od 1985 roku, możesz powiedzieć, że rozumiesz radio? Jakby rozumiesz sposób, w jaki ono działa? O co chodzi w tej relacji, którą my tutaj budujemy? Ja ostatnio sobie lubię myśleć, że my jesteśmy takim dealerem, ale mówię to w takim dobrym znaczeniu, to nie ma nic wspólnego z narkotykami, emocji, że po tylu latach mi się wydaje, że to chyba o emocje tak naprawdę chodzi przede wszystkim. No tak, jak się zaczyna od zakochania, no to potem już inaczej nie można, ale to świetna definicja. Przepraszam, to okulary, proszę Państwa. Dotykam. Bardzo ładne, nowe do tego. Skomplementowałam je przed nagraniem. Z okazji dzisiejszego nagrania ja zawsze staram się przebierać tuż przed wejściem, jak to u nas się mówi, na antenę. Wszystko jedno nagranie, czy na żywo. I? No, ja mówiłam o tym, że radio to emocja. Ty powiedziałaś nawet, wydawało mi się, że pochwaliłaś moją interpretację. Genialne. Właśnie to nie ma nic wspólnego z rozsądkiem, czyli jesteśmy bardziej romantyczne niż rozważne, tak sądzę, z wielu powodów. Ale ja przeżywam coś takiego, jak im dłużej tutaj pracuję, tym bardziej się boję. Tym bardziej zdaję sobie sprawę z zagrożeń. Czyli to jak człowiek nie wie, jak to jest na szczycie Mont Blanc, to może się jeszcze nie boi wtedy. No jak tak spojrzy w dół, lęk pojawia się w jakimś momencie życia. I ten lęk u mnie się pojawił bardzo wcześnie, właśnie wtedy, kiedy stanęłam na szczycie Mont Blanc, ale on rośnie, tak, to nie jest tak, że to jest jakiś schemat, że ja już umiem tak, bo ćwiczyłam to. Nic z tych rzeczy. Za każdym razem to serce wali tak strasznie przed wejściem. Tak niedobry jest ten głos na dobry wieczór, no, kiedyś na dzień dobry. Dopiero ja się rozkręcam i wtedy tracę już ten... Ale muszę ci powiedzieć, że to była jedna z moich takich obserwacji dosyć dawno temu. Na pewno to było w Poznaniu. Nie potrafię powiedzieć, jakie wydarzenie artystyczne sprowadziło i ciebie, i mnie, więc musiał to być Radiowy Dom Kultury do Poznania. Wydaje mi się, że nadawaliśmy audycję z Malty, oczywiście. Z Centrum Kultury Zamek. No, być może to była Malta, a wtedy tam byliśmy. I wiem, że jakoś tak się układała tamtego dnia ramówka, że kończyliśmy audycję i niedługo po nas ty zaczynałaś. Ja obserwowałam ciebie, podglądałam właściwie, tak można powiedzieć, w tych ostatnich minutach przed rozpoczęciem audycji i wtedy, no pamiętam to takie moje zdziwienie, bo przecież miałam cię za bardzo doświadczonego radiowca, zobaczyłam, że ty jesteś zdenerwowana, że widać po tobie, że ten początek audycji, który przecież mogłabyś po tylu latach doświadczenia no, mieć tak w małym palcu, a może wręcz jako pewną rutynę cielesno-psychiczną, że ty byłaś bardzo zdenerwowana, że czekałaś na to rozpoczęcie i dopiero jak się zaczęło, jak już się wystartowało, to wtedy byłaś w swoim świecie, ale przed byłaś, co mnie bardzo wtedy zaskoczyło, zdenerwowana. Mogę taką rzecz, przepraszam, taką tajemnicę swoją ujawnić teraz, bo nie lubię słowa zdradzić, bo nie zdradzam. Natomiast chciałabym Państwu powiedzieć, że jeżeli Państwo słuchają Trójki pod Księżycem, to mogą być Państwo zaskoczeni. Dlaczego ja tak płynnie, tak pięknie, tak się nie potykam? Dlaczego to wszystko jest takie wow? Ta Baszka jest super. Ona potrafi w pierwszych minutach tak mówić. Otóż ja nagrywam główki, czyli panicznie boję się fal startu. Kiedyś zdarzył mi się taki szczęśliwszy początek i od tego czasu ja te pierwsze zdania, ten moment, którego się najbardziej boję, a nie chcę, żeby był fal startem, nagrywam. Potem montuję to nieraz 2 godziny. Pan Adam, który nas teraz rejestruje, wie, ile wersji tych główek powstaje. Niektórzy nawet pytają, a jak ty to składasz? No składam, no montuję. Więc ten sam początek to jest tajemnica, ale on jest... Tak, od tego momentu jest to właśnie tajemnica. Bardzo się... Była tajemnica, przepraszam. Była to do dzisiaj tajemnica, ale... Proszę nikomu nie mówić, błagam. To ci daje taką spokój, pewność, że tak, kiedy... ja się uspokajam wtedy. Słucham tej główki, potem jest piosenka. Ja mówię o strukturze Trójki pod Księżycem. Magazyn był inny, on miał inny... Magazyn bardzo kulturalny był inny, miał inny sygnał i tak dalej. i tam się inaczej zaczęło, było mniej czasu na to, żeby tak się rozpędzać, a tutaj mamy na to czas. No nic, no po prostu jest taka główka i ona jest wymyślona. Co więcej, jeszcze zaczyna obcy tak zwany głos, czyli gościa, który jest taką, no, no taką tajemniczą postacią, później to wprowadza, nieważne, ale pierwsze minuty nie są na żywo. Oczywiście, no zdarza się, że te pierwsze muszą być na żywo, ale bardzo się tego boję. Ja obserwowałam właśnie te pierwsze minuty, można to zresztą na YouTubie Polskiego Radia także zaobserwować. W 52. urodziny Trójka obchodziła w bardzo szalony sposób. No to było 10, za chwilę 11 lat temu. Ramówka była wywrócona do góry nogami i tobie przypadł segment rozmowy politycznej. I można zobaczyć fragment tej rozmowy, kiedy naprzeciwko ciebie zasiadł Ryszard Kalisz, wtedy w randze ministra, jeżeli dobrze pamiętam. I ty naprzeciwko niego. I to, co zwróciło moją uwagę, poza fenomenalną rozmową, która dotyczy Platona i w ogóle no, takiego pytania, którego politykom się na co dzień nie stawia, o ideę w pierwszych 13 sekundach spotkania antenowego. To też były trochę inne czasy, przekazy dnia były mniej nachalne i można było w ogóle zdążyć zadać pytanie, ale dosyć dygresji. Więc Ryszard Kalisz siedzi bardzo zadowolony, w nowych okularach. Co ciekawe, może zacytuję, bo on wtedy mówi, że te okulary nie są takie przypadkowe, bo są w kolorach żółto-niebieskich. Czy coś to państwu przypomina, zadaje pytanie i nawiązujecie do flagi Ukrainy. To bardzo po tych 10 latach tak ogniście brzmi. Ale przed tym rozpoczęciem rozmowy właśnie pan Ryszard siedzi taki zadowolony z siebie, jak to pan Ryszard Kalisz, myślę, że dużo osób kojarzy to wyobrażenie pana Ryszarda, ale ty naprzeciwko niego siedzisz otoczona notatkami, z kubeczkiem, długopisem, czymś, co wygląda jak szminka, co też jest, jakby masz zorganizowaną dookoła siebie przestrzeń z wieloma artefaktami, tak bym powiedziała. Nie patrzysz się na niego, on siedzi i patrzy na ciebie taki zadowolony, a ty widać, że jakby właśnie jesteś w jakimś wewnętrznym procesie, który ma dużo wspólnego z nasłuchiwaniem właśnie tego, żeby w odpowiednim momencie, jak będzie dżingiel, wejść na antenę, ale z drugiej strony też to nie jest tak, że siedzisz naprzeciwko niego, patrzysz mu się w oczy i spokojnie czekasz, tylko jesteś właśnie w takim procesie, a potem jest ta czerwona lampka, dżingiel i nagle na niego patrzysz, zwracasz się, więc znowu tam widać to takie zamieszanie przed startem, tak. Niepokój, tak. Dużo takich rzeczy, ruchów, które mogą pomóc trochę rozładować jakieś momenty. I zaczyna się rozmowa. Tak, to jest bardzo ciekawa jakby opowieść w opowieści, bo oczywiście sednem jest wasza rozmowa i to, o czym mówicie, ale przy okazji dużo też widać. Widać też naszych kolegów za szybą, którzy przychodzą oglądać, jak rozmawiacie. Widać, kto przychodzi, jak reaguje. Cudowne nagranie. Żałuję, że nie jest w całości w tej wersji na YouTubie, w tej wersji wideo, to jest tylko fragment rozmowy. No, ale coś bardzo ciekawego. Tam mówisz do pana Ryszarda, że podobno od oświecenia żyjemy w najlepszym ze światów. W jakim świecie żyjemy dzisiaj? W najlepszym z możliwych? Czy jak ten twój ogląd na to, co się dzieje dookoła nas wygląda dzisiaj? No, chciałam tak żartobliwie i z dystansem, a tu nie odpowiem tak. To będzie bardzo poważne. Ja myślę, że żyjemy w najgorszym z możliwych i że to jest, przepraszam, cytuję, czas apokalipsy albo tuż przed. Składają się na to te wszystkie rzeczy, które są poza wszystko. Naszym zasięgiem? Mm-hmm. Brak sprawczości? Brak... Wszystko. No, no, polityka, ekologia. Sytuacja zdrowotna, powietrze, tak. Stan przyrody, zanik uczuć. Bardzo jest to trudny czas. Zanik uczuć? Co to znaczy? Tak, no. W relacjach, tak? Między ludźmi? Tak, wydaje się, że inne... czynniki składają się na... No, jak to uogólnić? No po prostu czuję, że nie jest tak, jak powinno być, żeby ludzie się bardziej kochali, bardziej przyjaźnili, byli bardziej odpowiedzialni, lojalni. No i żeby nie było wojen, no i żeby nie udużyć... No, obawiam się, że to jest za duży temat. Jeżeli chodzi o takie poważne sprawy światowe, to... Światowe, no bo... Bez tego nie da się normalnie, znaczy bez tego nie potrafiłabym zdefiniować swojego życia. Ale czujesz się oszukana, bo my, pokolenia powojenne, byliśmy wychowywani i to było wręcz wypisywane w naszych szkołach jako hasła, w przekonaniu, że nigdy więcej nie będzie wojny. No nie, no to była część edukacji. Nigdy więcej wojny i powtarzanie na wiele sposobów o tym, że jako ludzie wyciągamy wnioski z doświadczeń tragicznych i w związku z tym zabezpieczyliśmy skutecznie naszą przyszłość. Tak, no, dla mnie najważniejszy był jednak sierpień 80. I wtedy ta nadzieja była tak ogromna, ta radość była tak ogromna, wiadomo, że szybko zgaszona, ale że to był ten moment przełomu i że tutaj jest ten też punkt, od którego już zmierzamy ku coraz ku natężającemu się pesymizmowi. Czyli ten karnawał Solidarności ty przeżywałaś jako taka osoba bardzo młoda, wchodząca bardzo w życie młoda, i myślałaś, że to właśnie się teraz otwiera naprawdę zupełnie inny świat. Znaczy później wyciągnęłam wnioski. Wtedy byłam za głupia, nawet na tyle głupia, że byłam na wakacjach z rodzicami i przejeżdżałam kolejką, szybką kolejką miejską między Gdańskiem a Sopotem. No. Obok stoczni. Aha, i jak zobaczyłam to, co się dzieje, to powiedziałam rzecz straszną, no tak niepoprawną politycznie, że powinnam no, wstydzić się do dzisiaj, ale byłam młoda. Ja mówię, no przecież psują nam wakacje, co tu się dzieje? Tego typu to było. No, także to musiało przyjść z czasem, ale jakby teraz oglądając się za siebie, to wiadomo, inaczej się nie można chyba obejrzeć, to właśnie takie wnioski wyciągam. Wtedy budowaliśmy no właśnie ten raj przyszłości, bo jeszcze nie tu i teraz, bo było za biednie. No i tak sobie właśnie cały czas to porównuję jednak z końcówką Wesela i z tym Jaśkiem, który no, przez swoją taką nieuważność gubi ten największy skarb, który mógłby przynieść no, absolutne szczęście, wyzwolenie, wiadomo, róg złoty. Stawiam taką tezę, że ludzie, którzy, i to myślę dotyczy nas obu, dużo czasu spędzają w przestrzeni sztuki, chociaż oczywiście sztuka nie jest oderwana od rzeczywistości, żeby to było jasne, nie próbuję powiedzieć nic takiego, wręcz przeciwnie, często bardzo wiele poważnych problemów rzeczywistości jesteśmy w stanie w bezpiecznej przestrzeni sztuki zrozumieć, przerobić, a może czasami wyciągnąć jakieś praktyczne związki, ale że my po prostu jesteśmy mało odporni na to, że świat to jest także jeden wielki interes i że to są interesy, które mają konkretny wymiar finansowy. Tak. I on jest nad granicami, nad historiami, nad tym, za czym tęsknotę wyraziłaś, uczuciami ludzi i po prostu rachunek musi się zgadzać. Trzeba trochę pożyć, żeby to zrozumieć, ale czy obwiniasz na przykład ten świat cyfrowy o to, że też to jakoś wpływa na nasze życie? To, że tak bardzo rozwinął się internet, że ludzie przenieśli swoje relacje na media społecznościowe i może rzadziej kontaktują się oko w oko? Tak, no ale sieć to jest no taki kij, który ma dwa końce, oczywiście pechowe porównanie, no ale z jednej strony fantastycznie, no bo bardzo, bardzo potrzebny jest komputer i wszystko to, co nam daje. Natomiast po drugiej stronie rzeczywiście jest to zagrożenie, że wystarczy nam lada moment napisanie kilku słów zaledwie. Mamy to przecież w swoich telefonach, tak? W swoich no, mobilnych urządzeniach malutkich. I to nie podoba mi się. Zdecydowanie ja bardzo lubię rozmawiać. Nie cierpię SMS-ów. Tylko w czysto takich informacyjnych sprawach, kiedy już inaczej się nie da, no to dobra, piszemy SMS, e-mail. Ale no, dzięki temu mamy oczywiście szybszy dostęp do wiadomości informacji. I wszystkiego. Tak. No. Ale też myślę, że nie wszyscy nasi słuchacze i słuchaczki wiedzą. Kilka tygodni temu przeżywaliśmy. Ty się oczywiście dziwiłaś i byłaś zawstydzona. Baszka została gwiazdą TikToka. Znany TikToker. Ty o tym nie wiedziałaś, ale nie. Nakręcił taką scenę. Podszedł do ciebie z kwiatem w galerii handlowej, komplementując cię i no, taki krótki filmik powstał z tego i został opublikowany na jego koncie. I to, co było bardzo rewelacyjne, bo ty byłaś zakłopotana, jakby nie wiedziałaś, że jesteś nagrywana, przyjęłaś ten kwiat i podziękowałaś i poszłaś. Uciekłam. Ale były tak niesamowite komentarze tam od obserwujących jego konto osób, tak pozytywne, że żałowaliśmy potem, że nie masz TikToka i że nie czytasz tego, nie. Bo były tam same niezwykle ciepłe słowa, co dzięki. Od razu w kontekście emocjonalnym muszę też powiedzieć, bo ta nasza rozmowa oczywiście powinna mieć kilkanaście odcinków. Ten pierwszy, ten, który ma przede wszystkim podkreślić, że rok 1985 i 2025 to jest 40 okrągłych lat, więc świętujesz 40-lecie w radiu. To jedno, ale też nie chciałam, żeby to była taka laurka, bo emocje to także jest coś, co jest u ciebie bardzo silne. Wszyscy, którzy znamy ciebie tutaj w radiu, wiemy, że ty potrafisz się zakochać na zabój, ale potrafisz też się zdenerwować głośno. Tak może to powiem. Cierpią drzwi. Wszystkie drzwi. To jest też część naszego radiowego życia. Ale jednocześnie, no jeżeli jest jakaś potrzeba zrobienia czegoś, zorganizowania, zadbania, no to ty jesteś na pierwszej linii pamiętania o tym, że ktoś właśnie imieniny, albo jakaś rocznica, albo coś takiego dzieje się, że powinniśmy wejść z kwiatami. Tak, więc nie chcę malować laurki. To, co teraz powiedziałam, mówię po to, żeby pokazać, że to się wiąże z różnymi aspektami ciebie i na antenę nie wszystkie je przemycasz, tak bym powiedziała. Uważasz się za człowieka nowoczesnego, tym kończy się twoje bio na naszej stronie, choć czasami bywasz konserwatywna. Bardzo mnie frapuje to zdanie. Nowoczesny człowiek, rozumiem, że to taka kategoria filozoficzna i w kontekście też tego wszystkiego, jak budowano nowoczesnego człowieka światłego, który nie wierzy w zabobony, tylko właśnie stawia na naukę i śmiało patrzy na świat. A jaki element jest w tobie konserwatywny, bo nie mogłam tego rozgryźć? To zdanie dotyczyło głównie kultury. To znaczy, że z jednej strony nadążam i lubię nowoczesny teatr performatywny i tym podobne wydarzenia, nie wiem, czy malarstwo i tak dalej, a z drugiej strony jestem niewolniczką tradycji, czyli co państwo wielokrotnie tutaj w radiu odczuli, bo ja bardzo często odnoszę się do historii Trójki, do tego, co kiedyś było i tak dalej. Młodszych spośród państwa to albo interesuje, albo jest to obojętne, ale niektórzy koledzy twierdzą, że nie, no bo tu żyjemy tu i teraz, nie ma co wspominać. A ja właśnie jestem tak bardzo mocno osadzona w tej historii, no i w właśnie tradycji kultury, czyli z jednej strony hołduję temu, co się wydarzyło i co budowało nasz świat śródziemnomorski, a z drugiej strony uwielbiam eksperyment, szaleństwo, jakieś takie właśnie nowości, czyli to hasło, które zaproponowałaś, czy państwo zaproponowali, Trójka od nowa, zawiera to bardzo ważne słowo, czy tę część, w tym przypadku człon, nowa. No bo właśnie nowe, ale ma bardzo głębokie korzenie i to jest fajne. W tradycji. Tak. Czy jest życie poza radiem? Marek Niedzielski kiedyś wręcz zatytułował swoją książkę, że nie wierzy w życie pozaradiowe. Nie wiem, czy u ciebie to kwestia wiary, czy innych narzędzi należy użyć, ale czy istnieje dla ciebie życie poza radiem? Bo tego jeszcze nie powiedziałam. Gdybyśmy chcieli zapytać się, co było na antenie Trójki, to możemy oczywiście sprawdzić na tak zwanym szpiegu, ale możemy też zamiast odsłuchiwać nagrania, zapytać się ciebie. Co było na antenie Trójki, bo słuchasz radia naszego także no naprawdę często. Czy jest życie poza radiem? Na tym etapie już nie, ponieważ to jest uzależnienie. Mówiliśmy o fajnych cechach, ale są też takie, które mogą nas zatrzymać przed tym zachwytem. Na przykład ostrzeżenie dla ludzi młodszych, że radio uzależnia. Absolutnie. A Trójka, no to już wiesz o tym doskonale. Więc to myślę, że no po prostu nie da się. Musiałabym się leczyć, żeby móc w to życie pozaradiowe wkroczyć. Ale lubię też ten byt alternatywny. Czyli, że tu się toczy ten główny. Ale ja kocham również to, co się może wydarzyć w życiu. Oczywiście nie w drugim życiu, tylko no próbowałam. W podróżach, poza tym budynkiem. Oczywiście. Uwielbiam podróżować. I bardzo się boję podróży. I bardzo się boję podróży. Zawsze mam Reise Fieber, przepraszam za niemieckie określenie. Natomiast nie cierpię pakowania i rozpakowywania i w ogóle. Natomiast uwielbiam podróże, ale wtedy mam zaraz taką podpowiedź. A może by stamtąd zrobić audycję? No i oczywiście z wielu miejsc realizowałam audycję w wielu miejscach. Czyli dobrze jest pojechać na wakacje z lękiem, mając Reise Fieber, po to, żeby tam przyjechać się denerwować, że trzeba zacząć audycję. Tak, tak. Wspaniały odpoczynek. Tak. No, najlepiej polecić samolotem jeszcze na takie wakacje. No, tak, ale ja marzę o ja, która mieszkam w takiej plombie z lat 70. Dobrze, nie będę komentowała, to nie jest największe szczęście życia, ale dobrze, że mam to mieszkanie. Natomiast marzę o małym, drewnianym domku z pięterkiem, werandą, gankiem. Mieliśmy taki domek kiedyś. Nie był drewniany, ale był wspaniałym domem w ogromnym, cudownym ogrodzie. Nie my jako trójka, tylko twoja rodzina. Tak. Ale my jako trójka mamy najpiękniejszy wspaniały ogród. Także to jest ten element też przyciągający. Natomiast marzę o domu w ogrodzie, w ciszy. No może szumieć, może. Czyli takie po prostu takie minimum. Tak. Dom z ogrodem, z widokiem na morze. A ewentualnie za kolejną wydmą radio. To tego ci życzę na kolejne 40 lat twojego radiowego życia, 100 lat. Wszystko to jest w twoich rękach, żebyś realizując plany radiowe mogła także zrealizować ten plan na połączenie radia z życiem prywatnym. No, może w ogóle ktoś się odezwie do nas. Malutki domek, tak? Nie musi być bardzo duży. Reasumując, malutki domek z ogródkiem, widok na morze, może się uda. Zobaczymy, może ktoś słuchając nas poczuje, że akurat chciałby się pozbyć takiego malutkiego domku. Chociaż wydaje się, że w tych takich czasach, kiedy nic nie jest pewne, taka świadomość, że ma się nawet jakiś taki symboliczny skrawek ziemi, chociaż jest to iluzoryczne, to jednak daje taką otuchę. W pandemii o tym mogliśmy się bardzo często przekonać, mając cokolwiek, gdzie można było uciec z miast zamkniętych przez COVID. Zresztą obchodziliśmy dosłownie kilkadziesiąt godzin temu piątą rocznicę ogłoszenia przez WHO pandemii. Właśnie. Dużo doświadczeń przez te 40 lat, dużo różnych wydarzeń historycznych, dużo rozstań, powitań tutaj przy ulicy Myśliwieckiej, ale przede wszystkim artystycznych też zdarzeń, których byłaś świadkinią, w których uczestniczyłaś, które prowokowałaś, ale też często osoby, które pięknie żegnałaś na naszej antenie, to a propos tych audycji specjalnych. Za to ci bardzo dziękujemy i myślę, że będą jeszcze okazje, żeby wrócić. Ty przygotowywuj sobie kolejne anegdoty, nie tylko o tym, że byłaś kaczorem w spódnicy. Wrócimy, rozpoczynamy sezon na Baszkę. To jest jeszcze jeden, przepraszam, mogę? Jeszcze jedno, że tak powiem, zwierzęce skojarzenie ze mną. Była taka książka, którą czytaliśmy na antenie pod tytułem Sprawiedliwość owiec, Leonie Swan. I tam był taki stary baran, który miał przydomek chodząca pamięć stada. Więc dodajmy jeszcze do tych kaczek taką baranicę. Chodząca pamięć naszego stada, Baszka Marcinik, była naszą gościnią. Bardzo ci dziękuję. To ja dziękuję, Agnieszko. Wspaniale. To była naprawdę niespodzianka, kiedy wczoraj zatrzymałaś mnie na korytarzu i zaprosiłaś do ludzi. Wow! A dla mnie to też jest wielka przyjemność z tego powodu, że długo mnie nie było tutaj w tej przestrzeni. Tak. Strasznie tęskniłam za tym, żeby wrócić do rozmawiania i wiedziałam, że ten powrót musi się odbyć w towarzystwie osoby takiej jak ty. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia.